الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإنما أعرب أرضيك تلمة وإنما أعرب المنادى بعد دخول اللام الاستغاثة. Şimdi dikkat ediyorsanız Musannif Hazretlerimiz İbnül Hacib dedi ki ve yuhfazul münada bilamil istigaseti nahvu ya le zeydin ve yuhfazu yani ve yekunu el münada mecruran bilamil istigaseti yani bilamin yeduhuluhu vaktel istigaseti bihi kendisinden yardım talep edildiği vakitte münadaya dahil olan lam ile o münada mecrur olur. Mecrur olur ne demek? Mebni olur demiyor. Mecrur olur demek. Mu'rab olur demek. Mu'rab oluyor. Ya le zeydin lam harfi cerdir. Zeydin de mecrurdu. Evet. Şimdi bunu bize izah edecek. Ve innema u'ribe. Muhakkak ki mu'rab oldu. Ve inne mekâne mu'raben. El münâde. Yani idâ kâne müfreden, marifeten, müfred marife olduğunda. Değil mi? Şimdi münâdanın mebni olma illeti neydi? İfrat ve tarif idi. Yani idâ kâne münâden müfreden, marifeten, yekûnül münada mebniyyen. Ama idâ dâhale aleyhi lâmul istigâse yekûnü mûrabben. Limâza? Ve innemâ u'ribe el münada ba'de dukûli lâmin istigâseti. Lâmul istigâse dahil olduktan sonra yani kendisinden talep edildiği vakitte dahil olan lamdan sonra o münada mecrur oluyor, mu'rab oluyor. Niçin? لِيَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ لِيَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ münadanın mebni olma illeti ki ifrat ve tariftir. كَانَتْ olduğu لِيَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ mebni olma illeti yani ifrat ve tarif كَانَتْ oldu. تِلْكَ الْاِلَّ مُشَابَهَتَهُ الْحَرْفَ anlaşıldı? مُشَابَهَتَهُ müşabehetel münada münadanın benzemesidir. Neye benzemesidir? El harfe. Harfe. Sizinkinde de lil harfi. Fark etmez. El harfe lil harfi. Tamam mı? Münadanın harfe benzemesidir. Yani zalike'deki kafa benzemesidir. Peki bu müşabehet müstagat olan münazada var mı? Yok. Niye yok? Başına lam gelmiş. Lam harfi cerdir. Öyle değil mi? Harfi cerdir lam. Diyor ki vellamul carratu vellamul carratu harfi cer olan lam ise min havasil ismi ismin özelliklerinden eksik orada. İsmin özelliklerindendir. Arkada anlattık bunu. Ve min havasil ismi, ismin özellikleri neydi? Söyleyin. Duhulü lami. Lamın dahil olmasıydı. Lamı tarif. Başka? Ve hurufil cerri. Ve hurufil cerri, harfi cerrilerin dahil olmasıydı. Lam da harfi cerdir. Dahil olduğuna göre o zaman kafi hitabı benzeyişi var mı? Yok. Münadanın mebni olma illeti neydi? Kafi hitabı benzemeydi. Peki müstagat olan münadada başına lam harfi ceri geldiğine göre lam ismin özelliklerindendir. Yani harfi cerin dukulu ismin özelliklerindendir. Öyleyse o zeyd kafi hitap makamında değildir. O zaman kafi hitaba benzeyiş var mıdır? Yoktur. Olmadığına göre o zaman mebni olma illeti ne yapmıştır? Ortadan kalkmıştır. Oraya ekleyeceksiniz, tamam mı? Ve lamul carratu harfi cer olan lam min havasil ismi ismin özelliklerindendir. Lima arafte fima sebak. Bunu sen arkada Söylemiştik, demiştik. Ve min havasil ismi, ismin özelliklerindendir. Duhule harfil cerri demiştik. Öyle değil mi? Evet. Fe bi duhuliha aleyhi fe bi duhuli lamil carra o lam harfi cerrinin dahil olması ile aleyhi alel münada el müstegafi o müstegas münada üzerine lamın dahil olmasıyla da'ufet zayıfladı. Ne zayıfladı? Müşabehetül münada, münadanın benzemesi neye? Lil harfi, harfe benzemesi zayıfladı. Değil mi? Harfe benzemesi zayıflayınca fe'u'ribe. Fe'u'ribe. O zaman ne oldu? Mu'arraf oldu. O ibareyi ekleyeceksiniz. Anladınız? Yok. Ve lamul carratu min havasil ismi. İsmin özelliğidir. Özelliklerindendir. Fe bi duhulillami aleyhi alel münada el müstegati davfet müşabehetuhu müşabehetül münada lil harfi harfe benzeyişi zayıfladı. Zayıf ise ne yapamaz? Asla muhalefte tesir edemez. Fe'u'ribe. O zaman ne oldu? Fe'u'ribe el münada el müstegati. Eklemiş misin? Yok hocam. Ekleyeceksin ama olmadan nasıl anlaşılacak öyle şey? Şartı var mı? Tabii. Anlaşıldı mı? Evet. Ne? Lene illeti binayı kanat müşabehetuhu lil harfi. Harfe benzeyiştir. Fe'uribe. Nereden çıktı şimdi fe'uribe? Ve lamul carratu min havasil ismi. Febidhuliha aleyhi da'ufet müşabehetuhu lil harfi. Fe'uribe. Anlaşıldı? Fe'uribel münada el müstegâthu. Evet, müstegas münada. Mu'rab oldu. Alâma huvel aslü fihi. Alâma huve el aslü fil ismi yani fihi. Ve huvel i'râb. Dolayısıyla fencerra fekânı mecruran biduhulil cari harf-i cerrin duhuliyle ne olmuş oldu? Mecrur olmuş oldu. Anlaşıldı? Peki. Şimdi buna bir itiraz ediyorlar. Diyorlar ki sen niçin münadanın mecrur olmasını lam-ı istigâseye taksis ediyorsun ki? Lam-ı taaccüp vardır, lam-ı tehdit vardır. Bunlar da aynı şekilde geldiği zaman da münadan mecrur oluyor. Niye taksis etmişsin? Gıyle denildi. Yani u'turida ala kavlil musannifi. Musannifin sözüne itiraz ediliyor. Musannif şöyle dedi. Ve yuhfadul münada bilamil istigaseti nahvu ya le zeydi. Yani buna itiraz ediliyor. Niye sen bunu dedin? Çünkü bu gayru cami'in. Cami'i değildir. Niye cami'i değildir? Lam-ı tacub ve lam-ı tehditle de münada ne oluyor? Yine mecrur oluyor. Ya lel ma'i. Ne acayip su. Ya lel ma'i. Ne o da orada taaccüp içindir. Değil mi? Ya lehu raculen vardı ya. Ya lel ma'i. Şimdi sen diyorsun ki efendim lam-ı istigase ile mecrur olur. Lam-ı istigase ile mecrur olur dediğinde sadece lam-ı istigase ile mecrur olan giriyor. Bunlarsa girmiyor. Dolayısıyla söylediğin söz efradının cami olmuyor. Niçin cami değildir? لِيَنَّهُ قَدْ يُخْفَدُ. Anlaşıldı? لِيَنَّهُ قَدْ يُخْفَدُ. Çünkü mecrur olur el münada. Burada kat tahkik içindir. Azlık beyan ediyor. قَدْ يَعْلُمَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ gibi. قَدْ يُخْفَدُ. Muhakkak bazen mecrur olur. Muhakkak. Her zaman değil ama az da olsa mecrur oluyor el münada. Münada. Neyle mecrur olur? بِلَامَيِّ تَعَجُّبِ وَالْتَهْدِيدِ بِلَامَيِّ تَعَجُّبِ ve tehdit. Yani bilamin yedhulu dahil oluyor el münada. Münadaya dahil oluyor vakte taaccubi. Tamam mı? Vakte taaccubi. Münadinin münadadan taaccup ettiğinde. Değil mi? Da ve vakte tehdidihi. Ve tehdit ettiği vakitte. Ve tahvif ettiğinde geliyor. Eydan ne demek? كَمَا يُخْفَضُ الْمُنَادَ بِلَا مِنْ اِسْتِغَافَتِ. Anlaşıldı? Evet. فَلَامُ التَّعَجُّبِ نَحْوِ يَا لَلْمَاءِ. Teaccüb lamı ne? لِنَحْوِ يَا لَلْمَاءِ. Ey su! Ne acayip su! Şimdi sanki sen suyu görmüşsün bir mekanda ki o mekanda su umut edilmiyor. Varlığı zannedilmiyor, düşünülmüyor. Bu sefer hayret ediyorsun o suyu görünce. Diyorsun ki ya lelmâi, ey su, ne acayipsin, nereden de çıktın, nasıl da sana rastladım diye ona nida ediyorsun. Yani demiş oluyorsun ki teali gel, ey su gel, fe inneke acibuşşe'n. Yani sen şanın acayip, sana çok ihtiyaç vardı zaten, umut edilmeyen bir yerde çıktın karşıma. Ya lelmâi, ne acayip su. Başka? Ve ya leddevâhi. Bu da taaccüb. Ve ya leddevâhi. Dâhiyenin cem'idir bu. Musibet-i azime demektir. Dâhiye büyük musibet, bela. Ya leddevâhi. Ya leddevâhi. Ne büyük musibetler, ne acayip musibetler, belalar. Tamam. Ve la muttehdidi nahu ya lezeydin. Ya le Zeyd'in, ey Zeyd, ey Zeyd. Şimdi bu tabi münadinin münadayı tahrif ettiği makamdır. O da arkadan karinesi geliyor, yani karinesi gelecek. La aktulenneke. Ya le Zeyd'in, hop Zeyd. La aktulenneke. Seni yemin olsun öldür. Öldürürüm seni, gebertirim seni. Bu karinesidir yani, ha. Yani burada ya le Zeyd'in ya tehdit içindir yani. Anlaşıldı. Evet, bak kardeşim, buradaki münada ya le Zeyd'in, ya le Devahi, ya lel Ma'i, bunlar da mecrur değil mi? Mecrur. Bak, ya lel Ma'i dediğin zaman o lam teaccüptür. Ya le Devahi dediğin o lam taaccüptür. Ya le Zeyd'in la aktulenneke'deki lam tehdittir. Tehdit için. Peki münadalar mecrur değil mi? Ya lel mâ'i, ya le devâhi takdiren kesriyle mecrur. Ya le Zeyd'in lafzen kesriyle. Sen dedin ki lam-ı istigâseyle mecrur. Soruyor. Bunları gösterdi. Ondan sonra diyor ki felime. Felime ehmele. Niçin ihmal etmiş el musannifu, musannif zikrahuma. Bunları zikretmeyi niye ihmal etti? Yani velem yezkurhuma. Onları zikretmedi. Ve keyfe yastuku, istifam inkaridir. Ve keyfe yastuku, nasıl sadık olur? Nasıl doğru olur? Nasıl sayı olur? Yani la yasih. La yasih. Sayı olmaz. Kavluhu, musannifin sözü. Hangi sözü? Fima ba'du. Bundan sonra gelen sözü sayı olamaz. Fima ba'du. Bundan sonra gelen sözü. O söz nedir? Ve yumsabu ma sivahuma. Ve yumsabu ma sivahuma külliyen. Külli olarak doğru olamaz. Külli olarak bu söz geçerli olamaz. Niye? Sen diyorsun ki ve yumsabu ma sivahuma. Bu ikisinin dışında münada mensup olur. Sivahuma'nın zamiri. Huma zamiri nereye racidir? Bir, müfret marifeye racidir. İki, müstegas münadaya racidir. Değil mi? Müstegas. Yani lam ile müstegas, elif ile müstegas. O zaman ne demek oluyor? Ve yunsabu mensub olur masiva ama. Masivel müfredil marifeti vel müstegasi. Ya ama bak, bir lam-ı teaccüb, lam-ı tehdit ile mecrur olanlar, ona mensup olmuyor ki onlar da mecrur. Bunlar da mecbur. O zaman ve yunsabu ma sivahuma sözü nasıl doğru olur? Külliyet. Külli olarak nasıl doğru olabilir? Evet. İşgal var burada. Problem çıkıyor. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Ve ucibe. Şimdi buna cevap verildi. İki tane cevap var. birincisini önce veriyor. Ve ücibe cevap verildi an hadil itirat. Bu itirazdan dolayı şöyle bir cevap veriliyor. Bienne küllen, yani bienne külle vahidin, bienne küllen, o temin ivaz gelmiş. Yani bienne külle vahidin, bienne külle vahidin, vahidetin, min hateynin lameyni. Bienne külle vahidetin olsa da güzel. Bienne külle vahidin şerhte almış ama bienne külle vahidetin min hateyni diyor ya. Min hateyni lameyn. Şu iki lamdan her bireri ister lamu taakkuk olsun, ister lamu tehdit olsun. Bunlardan her biri lamul istigaseti. O istigase lamıdır. Evet ona bir lamu tehdit, lamu taakkuk denmiştir ama. Asıl o da lamu istigasedir. O zaman ne oldu? Yasihu sayhtir en yutlaka ala kullu vahidin minhuma lamul istigase. O inkanı mecazi. Mecaz olarak da olsa ona da lamu istigase denebilir. Dolayısıyla lamu istigase ile münada mecr olur dediğinizde ister oradaki istigase lamı istigase lamı olup da taaccupta kullanılsın, ister tehditte kullanılsın, o ne oluyor? Mecrur olmuş oluyor. Onun kapsamına giriyor. Anlaşıldı? Evet. Min hateynil lameyni. Şu iki lamdan her biri nedir? Lamul istigaseti istigase lamıdır. Yani ya lel maideki ya le devahi ya le devahideki ya le zeydin le aktülenne'deki ya lamlar lam istigasedir diyor. Tamam mı? İstigase. Kennel şimdi onu izah ediyor. Kennel müheddide. Müheddit sanki tehdit eden. Kennel müheddide. Sanki mesela örnek verelim. Yani ya le zeydin le aktülenneke diyen kişi ki müheddittir bunu diye. Zeyd nedir? Müheddet. Tehdit edilmiş olan. Ke'ennel müheddide. Müheddit ki. Bu müheddit kelimesi burada ne sokuyalım? İsmu fa'ilin, isme fa'il. Tamam mı? Hale kevnihi isme fa'ilin min heddede. Heddede ismi fa'il olduğunda. Veyahut da bu müheddit lafzı nedir? Cümle itiraziyedir yani. Cümle itiraziye yaparsın. Huve ismu fa'ilin. Tamam mı? Halde yaparsın. Cümle itiraziye de yapabilirsin. Evet. Müheddit yestagîtu. Yestagîtu yardım talep ediyor. Yani yatlubul gavse vel avne bil müheddedi. Müheddet ile yardım istiyor. Müheddet ile sanki yani müheddet nedir? Müheddet kelimesi ne oldu haldedir? Halekevn isme mef'ulin veyahut da hüve ismu mef'ulin. O müheddet ile yardım sanki Zeyd'den yardım istiyor. Tamam mı? Ondan yardım talep ediyor. Dolayısıyla feyunadi ona nida ediyor. Ya le zeydin. Ey Zeyd. Ey Zeyd. İçim kaynıyor yani. La aktülenle ki seni öldüreceğim. Bana yardım et. Gel. Gel. Yani demek istiyor ki seni istiyorum ey Zeyd. Seni arzuluyorum. Senin yardımını istiyorum. Niye? Gelesin ki içim dinsin yani seni öldüreyim yani. Seni öldüreyim. İstigase var yani. Talep ediyor onu. Gel. Ey müheddet Zeyd. Gel. Yardıma koş bana. Gel. Liyahdura. Liyahdura. Yani ona nida ediyor ki liyahdura. Ne olsun? Hadir olsun. Liyeciye. Liyetiye. Gelsin. El müheddedü yani. O müheddet gelsin. Gelsin de feyentakime. İntikam alsın el müheddidu. O müheddit intikamını alsın. Kimden? Minhu. Minhu minel müheddedi. Müheddetten intikamını alsın. Alsın da ve yesteriha rahata kavuşsun. Rahatlasın. El müheddidu. Müheddit rahatlasın. Neden dolayı? Min elemi husumetihi. O hasımlığın acısından ne yapsın? Rahatlasın. Dolayısıyla müheddit burada ne yapmış oluyor? Müheddetten İstigasede bulunmuş oluyor. O husumeti nefsinden kaldırmak ve rahatlamak için yani. Şimdi mesela sen Zeyd'i niye çağırıyorsun? Bu adam zora düşmüş, buna yardım edersin diye Zeyd'i. Ben de diyorsun yani intikamı almam lazım. Gel, gel. Gel bana yardım et. Gelmekle bana yardım et. Gel de intikamımı alayım. De ne yapayım? İçim rahatlasın. Ya el-mâ'i diyorsun. Suya nida ediyorsun yani. Senin yardımını istiyorum. Zaten suya çok arzum vardı. Su umut edilmeyen bir yerdeydim. Nereden çıktın? Gel de susuzluğumu dindir, beni rahatlat. Demiş oluyorsun. Zorlama yani. Anlıyorsun. Tamam. Ve kennel müteaccibe. Yine müteaccib. Bu müteaccib de nedir? İsmu failin. İsmu fail. Tacip eden kişi yestagithu, yani yatlubul gavse bil müteaccibi minhu. Bil müteaccibi müteaccib ile, yani tacip edilen minhu, kendinden tacip edilenden yardım istiyor. Tamam mı? Minel müteaccibi minhu ismi mef'uldür yani. Ondan yardım istiyor yani, kendine tacip edilenden. Sanki sudan yardım istiyor. Ya lel-mâ'i, koş ey su, gel ey su. Feyunadihi, yani ona nida ediyor ki liyahdura, hazır olsun da feyakziye, yani ve yüzüyle yani. Tamam mı? Ve yüzü izale etsin. İzale etsin, ortadan kaldırsın. O el müteaccebun minhu yani, ha. O müteaccebun min izale etsin, kaldırsın. Feyakziye ve yüzüyle, evet. İzale etsin, kaldırsın. El müteaccebun minhu el acebe. Et taaccubin. Ne? El acebe et taaccubin. Yani o, ye huze. Olsun gidersin demiş, minhu, ve yüzüyle yani he. O benim tacibim gidersin yani. Benden onu alsın götürsün bu tacibim yani. Feyakzi demiş bize. Feyakzi yani ve yüzüyle. Burada sanki hocam zambelemiş yani. Feyuk udi diye sanki böyle. Sende zambe var işte. Zambe var. Akza'ya gitmen gerek yok. Feyakzi ve yüzüyle. Akza'ya yüzüyle gitmen gerek yok. Kadar yakzi zaten bir şeyi yerine getirmektir. Feyakzi yerine getirsin ve yüzüyle izale etsin minhu, ondan ne etacibe. Tacibe ve yetehallasa ve kurtulsun. Tehallüs etsin yani ve yetehallasa minhu min etacibe yani. Bu dolayısıyla ne olsun? Kalbi arınmış olsun yani. Anlaşıldı? Ve yetehallasa anhu ve yetehallasa minhu. O ikisi olur. Ve yetehallasa anhu. Ve yetekallese anhu anil taaccubi, yani o acebinden, o taaccubinden ne yapsın? Böylece kurtulsun yani. O zaman ne oldu? Burada ne anladın? Demek ki lam-ı taaccub, lam-ı tehdit, bunlar lam-ı istigasedir. Lam-ı istigase olduğuna göre o zaman Musannif'in kelamı da kelamı camidir yani, tamam. Lam istigasenin mecbur dediğiniz zaman ister o tehdit için olan olsun, ister tacip için. Evet. Böyle bir cevap verdiler. Dolayısıyla o zaman Musannif Hazretleri'nin ve yunsabu masivahuma sözü külli oluyor. Evet. Tamam? Evet. Ve ucibe, yine cevap verildi. An lam-i taaccubi, lam-i taaccub hakkında cevap veriliyor. Bi vecin ahara, yani bir cevabin ahar. Başka bir cevapla da cevap verilmiş ki zekerahu, o cevabı zikretmiş el-musannif fil idahi, idahta yani şerhil mufassali, mufassal, Zemahşerinin mufassalının şerhi olan idahta İbn-i Hacib Hazretleri'ni zikretmiş. Ve o cevap nedir? Şu: ennel münada fi kavlihim ya lel-mai ve ya lel-devahi. Evet, buradaki ya lilmai ve ya leddevahideki münada mahzufun, mahzuftur. Tamam mı? Mahzuftur. Leyse değildir yani münada. Leyse değildir. Elma emma, su değildir. Yani leyse değildir. El münada elma. Münada madde yani lamu taaccubun dahil olduğu o ma münada değildir. Yani mahzuftur münada. Tamam mı? münada mahzuftu. Vela yine münada değildir. Eddevahi. Eddevahi münada değildir. E münada nedir? Belil münada el ismul mahzuf. Mahzuf bir isimdir. O nedir? Ya kavmi. Ya kavmi. Veya da ya haulayi. Ey şu kimseler. Ey şunlar. Ya kavmi. Ey kavmim. Ne yapın? İ'cebu. İ'cebu. Teaccüb edin. Şaşın. Lilmay, sudan dolayı şaşın. Ve teaccebu, teaccüb edin. İ'cebu ve teaccebu liddevahi. Bu arka arkaya gelen musibetlerden dolayı da böyle şaşın. Bu demektir. Münada mahzustur. Ama bu hoş değil. Niye? Münada değilse o zaman lam niye meftuhtur? Lam niye meftuhtur? Mekrur olması gerekir. Öyle değil mi? Böyle demiş. Böyle demiş. İbn-i Racib Hazretleri İdah'ta böyle söylüyor yani. Anlaşıldı mı? Dikkat edersen ben de okurken lilmai dedim yani. Liddevahi dedim. E o ki münada değildim niye lelmai, leddevahi olsun yani. Öyle değil mi? O lamın feta olması neden dolayıydı? Münada kafir hitabı benzediğinden dolayıydı. Öyle değil mi? Müstegas ile karışmasın için. E o ki bu zaten müstegas değildir. Değil mi? Müstegas değilse lam için ismi zahire dahil olduğu zaman meftu olsun. Lelmai niye olsun? Lilmai olması gerekir. Liddevahi olması gerekir. Yani bu cevap hiç yerinde bir cevap değil. Doğru bir cevap değil. Hoş bir cevap değil. İlk verilen cevap yani makul. Hadi mecaz kapsamını genişletti lam istigaseyi. Tehdidine şeyde tacibi de onun içine soktun. Tamam olabilir yani. Hocam burada diyorsun ki münada mahsuftur, bu münada değil. E münada değilse niye lelmai olmuş yani böyle okuyorlar. Niye leddevahi olmuş yani. Anlaşıldı. Şimdi zaten Şari Hazretleri de onu tenkit ediyor yani. Ve la yekfa aleyke eyyut talibul mubsır. Ezzeki. Ey zeki uyanık talebe. Sana gizli değildir ki ennel kavle vel hükme. Söylemek, hükmetmek. Hasf-ı münada, yani bu münadanın hasfını söylemek, burada münada mahzuftur demek, ama nasıl kabul edilirse, burası öyle. Binaen ala takdir-i kesrillah. Binaen ala takdir-i kesrillah. Lamın meksur olması kabul edildiği takdirde, lilmai, liddevahi olarak olduğunda, evet, münadanın mahzuf olduğunu söylemek, zahirun zahirdir. Sıkıntı yok. Açıktır, anlaşılır, algılanabilir, kabul edilebilir. Zahirdir. Öyle değil mi? Peki. Ve emma yani el kavlu biennel münada mahzufun binaen ala takdiri fethiha ala takdiri fethiha ala fethi ellami hem lam meftuttur hem de münada mahzuftur demek fe müşkilu. O müşkildir. Müşkildir, o problemlidir. Yani o zaman adama derler ki bu müstegas olduğunda lam meftu oluyordu. Bu müstegas değil ise, münada değil ise ismi zahire, lam harficeri dahil olduğu zaman da lam harficerinin ne olmasıdır? Meksur olmasıdır, kesir olmasıdır. Anlaşıldı değil mi? Biz hocam o zaman fetalı mı okuyacağız mesela ya lelmai mi diyeceğiz yoksa ya lilmai? Ben öyle demedim münadayı mahzuf kabul edersen ya lilmai mai diyeceğiz. Ben öyle okudum onu. Öyle değil mi? Ya kavmi lilmai. Ey kavmim sudan dolayı taaccüb edin. Ey ya kavmi taaccübü lilmai yani. Liyeclilmai. Liyecli vücudilmai. Şu surda bulunduğundan dolayı kavmim şaşın hayret edin. Ey kavmi, ya kavmi, i'cebu, şaşın, liddevahi, liyeclidevahi yani bu kadar musibetle belalar gelmiş, bunlardan dolayı hayret edin demektir yani. Anlaşıldı. Ve emmel kavlu bi ennel münada mahzufun ala takdiri fethiha fe müşkilun. Limada? Lintifai ma yaktadî fethaha. Fethini iktiza eden şey bulunmadı. Fethini iktiza eden şey neydi? Münadanın kaf makamına kaim olmasıydı. Kaf makamına kaim olan bir şey yok ki. لانتفاي ما يقتضي فتحها حينئذين. يعني حين كون المنادى محذوفان كما هو الظاهر مما سبق. أنا شلده ويفتحه.